राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम चिंतन होता है, एक चिंतन हम करते हैं। चिंतन करते हैं वो व्यर्थ चिंतन होता है। चिंतन होता है जैसे प्यास लगती है तो जल का चिंतन होता है, ऐसे भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान की आवश्यकता है। जैसे जल लगने पर प्यास लगने पर जल की आवश्यकता है, भूख लगने भोजन की आवश्यकता है तो भोजन का चिंतन होता है, ऐसे भगवान का चिंतन होना चाहिए। साधक के भूख परमात्मा की रहती है, शरीर की भूख प्यास अपनी भूख प्यास नहीं है, वो शरीर की है और अपनी भूख है भगवान की। तो भगवान का चिंतन होना चाहिए स्वतः स्वाभाविक, वे हमारे हैं हम उनके हैं। जैसे माँ का चिंतन होता है बालक, माँ याद आती है, याद करता नहीं, याद आती है माँ की, माँ मेरी है, माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान की याद आनी चाहिए। करना है क्रिया है और पदार्थ है, ये प्रकृति के हैं। क्रिया और पदार्थ, पदार्थ का चिंतन करते हैं छूट जाता है और क्रिया का आरंभ होता है छूट जाती है, ये उत्पत्ति और विनाश वाले है। ये भगवान का चिंतन मिटता नहीं, भगवान का चिंतन हरदम रहता रात दिन, क्यों वो मिटने वाला नहीं है। जैसे भगवान नित्य है ऐसे भगवान का चिंतन भी नित्य है, हरदम भगवान याद रहती है, याद आती है, ऐसे याद आने चाहिए भगवान की साधक को, क्यों साधक की आवश्यकता भगवान की है। शरीर की आवश्यकता हो वो फंसता नहीं, शरीर का निर्वात होता आप सब, प्यार तो पहले रहता पीछे रहता शरीर, तो उसकी चिंता क्यों कर रहे वजह से गुरु भी। प्यार तो पहले रहता पीछे रहता शरीर, माँ के दूध पहला पैदा होता है, पीछे बालक का जन्म होता है, तो पहले प्यार रहता पीछे मनुष्य का जन्म होता है। आयुर्वेदम आयु है, वित्त है, शुद्ध होने वाला है, ये पहले से रहता हुआ है, वैसे मिलता है, उसे चिंतन की जरूरत नहीं है। चिंतन तो भगवान की जरूरत है, तो साधक वही होता है जिसकी भगवान की जरूरत होती है। कहने कैसे है मिले सामानी हो, भगवान कैसे मिले, वैसे चिंतन होना चाहिए स्वाभाविक मन में। आनंद आदि के चिंतन होता है, ये चिंतन आपका नहीं है, ये चिंतन आनंद का शरीर ही है, अंदर की शरीर की जरूरत है, अपने जरूरत नहीं है, अपने जरूरत भगवान की है। अंदर के शरीर के साथ में अपना संबंध मान लिया, भगवान के साथ संबंध छूट गया, भगवान के साथ संबंध हो तो भगवान की याद आई। बालक जैसे माँ की याद आती है, क्यों माँ का ही संबंध है, माँ आ जाती है गोद में ले बच्चा को, ऐसे भगवान की याद आनी चाहिए। याद भगवान की करते हैं, संसार की याद आती है, तो संसार का संबंध खास है, भगवान का संबंध नहीं है। प्यासे को जो की याद आती है, करता नहीं है, ऐसे भगवान की याद आनी चाहिए स्वाभाविक, क्योंकि साधक को भगवान की जरूरत है। साधक क्या हुआ, भूखे आदमी को अन्न की जरूरत है, प्यासे को जल की जरूरत है, अब थक गया तो निंद्रा की जरूरत है, ये शरीर की खुराक है और परमात्मा अपनी खुराक है, अपने खुद की। इस वजह से भगवान की याद आने से मीठी मीठी याद आ, भगवान की याद आती है स्वतः, तब साधक है, याद करता है तब साधक नहीं, संसारी है। स्वतः याद आ भगवान, भगवत भी कैसे हो, कैसे हो, तब ये साधक हुआ। जंगल कैसे मिले, कपड़ा कैसे मिले, मकान कैसे मिले, ऐसा होती है तो ये संसार की इच्छा, शरीर की संसार ही, संसार शरीर एक है, संसार शरीर एक, भगवान स्वयं आप एक है, आपकी एकता भगवान के साथ में है, शरीर की एकता है संसार के साथ, मकान के साथ, कपड़े के साथ, भूख प्यास आदि शरीर की है, ऐसे अपनी भूख भगवान की होनी चाहिए, याद में भगवान की याद आवे, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, स्वाभाविक स्वतः है। पदार्थ और क्रिया का भोगी होता है वो योग नहीं होता, वो परमात्मा का भक्त नहीं होता, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, जिसका संग होता है बिछड़ जाता है, वो अपनी नहीं होती, तो अपनी होती ही नहीं, भगवान का भी योग होते ही कभी, सदा सबके साथ है भगवान रहते हैं, अपने दृष्टि उधर नहीं है, दृष्टि होते भगवान की याद आती है, तो प्रभु को याद आनी चाहिए सत्य स्वाभाविक, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरी माँ है, मेरी मैं माँ का हूँ, माँ की गोद में राज्य वो माँ से कभी शोध कर लेता है, बालक की अपनापन की बात लेने की है, क्रोध करने की जानी है, भगवान हमारे सत्य भगवान याद, स्वाभाविक भगवान की याद आती है, जो हमारा जरूरत परमात्मा की है, भगवान में कभी मस्त हो जाए, भगवान भगवान भगवान याद आते रहते, भगवान मेरी बात भूल जाता है, आप ही हो सब जगह भगवान, संसार है ही नहीं, भगवान ही है, संसार दिखता है भगवान की जगह, संसार है नहीं, संसार एक क्षण भी दिखता नहीं, ये तो बहने वाला है, ये भगवान रहने वाले हैं, ये तो बह जाएगा और भगवान रह जाएंगे, तो रहने वाले की चिंता होनी चाहिए, बहने वाला अपने नहीं होता, प्रभु का आदम चिंतन स्वाभाविक है, स्वाभाविक सत्य, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सारा काम करते हुए भी चिंतन भगवान का होना चाहिए। मेरे भाई कहते मैं तो उर दिल को पास दूसरा न कोई पति वह कहते नहीं तेरी याद संता हुए रे याद संता हुए याद आवे मिलते नहीं है तो दुख होता है संसार याद नहीं आती संसार छूट जाता है संसार याद है तो फिर जन्म मरण मिल जाएगा जब भगवान याद आवे जन्म मरण मिटेगा संसार याद संसार मिलेगा ये व्यर्थ चल रहे हैं भगवान की बात मीठी लगे भगवान की लीला मीठी लगे भगवान का धाम अच्छा लगे भगवान का नाम अच्छा लगे भगवान के चिंतन अच्छा लगे लीला अच्छी लगे हरदम भगवान की याद रहे क्योंकि हमारे तो गर्व भगवान की है तो भगवान याद हो जिसके रुपयों की गर्द होती है रुपया आता है बेटे पोते में मुंह होता तो बेटे पोते याद आते हैं हमारे भगवान है हमारे धनी भगवान है तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सेवा तुम्हें तुम्हें माँ हो तुम बाप हो तुम बस हो तुम्हें सगा हो धन भी तुम्हें हो विद्या भी तुम्हें हो तुम्हें सब कुछ हो तो सब कुछ मिल जाएगा भगवान कैसे मेरे भगवान एक धुन लग जाती है ये काम और क्रोध लोभ और मोह सब मिट जाते सब छुट्टे भगवान में प्रियता हो जाती है संसार प्रियता छूट जाती है। शायद ने कहा था गीता प्रेस में अच्छा लगता है और मर्जी है भगवान की तो ठीक है अरे बात मालूम मुझे भगवान की मर्जी है तो ईंट बिगड़ दू मैं खुद अपने क्या करना है अपने क्या गीता मैं कर अपना संबंध भगवान से है फिर से हमारा संबंध नहीं भगवान की बात है विश्वास है मेरा बना मैं कैसे मिटाऊ है आती नहीं हमारे भगवान की जरूरत है भगवान अच्छे लगे वो कहाँ है कैसे है क्या करते हैं इसमें हमें मतलब नहीं है वो तो हमारे हैं हमारे में है तो हमारे हैं बाहर है तो हमारे हैं दूसरे तो हमारे हैं नजदीक तो वो दूर है नजदीक से नजदीक है भीतर से भीतर है आप स्वयं हो उनके भीतर भगवान है वो तो व्यापक है सब में मैं जहां बोलते हो वो भी भगवान है तुम्हारा चित्त भगवान नहीं है। प्रहलाद जी को पूछा पिता ने कि तुम्हारा भगवान कहाँ है तो हंसते है वो कहाँ नहीं है वो तो है ही आपके लिए कहाँ है जो कहाँ है ये इच्छा करते हो ना इससे पीछे भगवान है वो शक्ति भगवान की है आपकी नहीं है वो खड़े में खंग में सब में तुम्हारे में हमारे में सब हमारे प्रभु सब में एक बात याद आ गई कोई कहते हैं भगवान तुम्हारे नरकों में है हमारे भगवान नरक में सोच गए तुम्हारे पूजनीय गुरु जी नरक में गए इस बार से समाचार कहते नरक में है तुझे गए ही नहीं तुम्हारे गुरु जी वहीं गए इस बार तुम्हारी बात कहते हैं हमारे भगवान तो है नरक में हमारे भगवान नरक में है स्वर्ग में है नकुंड में है संसार में है जहाँ संसार नहीं वहां भी है हमारे भगवान वहां भी संसार जैसे आकाश में तारा हुए इससे सृष्टि एकांश में संपूर्ण सामने स्थित है अथवा भोग देने क्योंकि अत्यंत राजभ्यादन कृष्णम सर्व संसार व्याप्त में स्थित हूँ हम एकस्तम हमारे प्रभु सब जगह सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण घटनाओं में अच्छे में मंदे में बुरे में सुगंधी में दुर्गंधी में अच्छे में बुरे में मुर्दे में जीते में सब जीते में भगवान है मुर्दे में भगवान है राग में भगवान है अग्नि में भगवान है जिसे सूर्य जाते उसे भगवान है हमारे भगवान तो ऐसे हमारे वो बेगा भगवान विष्णु से पूछते अभी तो हर बार स्मिता कहाँ कहाँ कन्या कहाँ है ये ख्याल नहीं होता था जैसे गांव में जाना होता है शहर में घी तब घर होता है जो मैं तय होते हो गाँव का सब होता हो बाबा मैं जानता नहीं ये नहीं जानता है नहीं जानता है नहीं वो तो पूछता है अपने वो बताओ ऐसे भगवान कहाँ है भगवान कैसे मिले तो बताओ अपना प्रश्न यही होता है तुम जानते हो नहीं जानते हो ये प्रश्न हमारे जानना है हमारे प्रभु सब जगह सब में विराजमान है अच्छा ठीक है ऐसे ठीक है ये भोगी भोगी भगवान बड़े कृपा लो उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पे तुम्मा तू बंधु प्रभु नाही गोविंद गोपाल चाहे जग लगन लगी घन श्याम की लगन लगन सब कोई कहे लगन गावे सोई नारायण जिस तन लगन में तन बन दीजिए खोए परमात्मा प्राप्ति कर रहे हो नारायण नारायण नारायण नारायण